ول این ندی هو دغه نوح الا رجل مگر نه سړی به هیچ په دسره جنتون لیونتوب دی فتربصو نو ولڅبکو وخلوکی ول بر فتربصو تیسی انتظار وکي به په دسره حتی حين حتی تر هغه وخت حين چې هغه وخت تری وخت په هغه وخت او هغه دمر دی برای انتظار او توکه چې وسلې ونی سي سورج بعد مرکیج برای به شهر خلاص کار په لری ما ګړډ دی وای زه رسول ما ورته سي نور خبره ما مننه نو ګور انتظار وکي د مرګ انتظار وکي فتربصو ته سي انتظار وکي به په دسر حتی حين تری وخت پوری حين وخت ول کیږي نه چې د چا تاریخ د مرګ دی نو ترجه زه پوری د نوح علیه الصلاه والسلام دعوت کی سیواب ردی چې دغه دعوت ورکه شی وایز د الله عبادت کوي بل خدای نسلسته استفار بر حق خدای د دې خبري جواب د دې خبره چې د نوح علیه السلام جواب هو کده چې زش پښ خبري مواری چې دغه په جواب کې ور نو بر نوح علیه السلام څنګه دلته غسوي او دا نوم د شنو چې دا ماز دلته سره کښېره سده د دې خبري وشو دا نو بر نه ساو نه نیم ساو کال په دغه سره چیر سو پر دار کم شه دغه دعوت دې د دې جوابونه جوړته وای پپای کې نو دې څنګه وای قال نوح علیه الصلاه والسلام چې تم وخت به راویل ربي ازما رب او نو سورته کو مک وکني ازما په انتقام اخستل کې نو زه چې د دې څخه خپل دغه زحمت او دغه کسات واخلم یا رب کنو تیم امداد وکړو خو عاجز په دې قوم په دې خرو د چا واسره شي نو ستا امداد راکړه قال ویل نوح علیه السلام ربي ارب ازما او نو سور ته کومک نصرت وکنیز ما د څه د پاره په انتقام اخستلو کې چې زه انتقام اخلم نو ولې به ما په سبب د هغه کذبون چې دوی تکذیب وکړي زما دروغ ګڼل زما وکړ خو هغه دې دروغجن مې بولي برای دا دروغ وایي دا لیونی دي بل پلا به دا په دار کم ځان بزرګ بزرګ کوي درته نو چې دا کوي یا لا فکر ته زما نصرت وکړي چې زه د دې څخه قصات او انتقام واخلم هغه مولي د خپل شخصي غرض په خاطر یا به ما په سبب د هغه کذبون چې دې ما تکذیب وکي په دغه دعوت کې چې دا تاره تسواره لوش دا ورل راور کچا لا یو دې نه منیا شعر د بر ساسر شریکی نو دا خاص چې الله تعالی بر قبول کی قبل اول پس شکل وسو د دې قبل اول بیان فاوحینا نو مج وحی وکړل الیه و دغه نوح علیه الصلاه والسلام نو موږ بر وحی ورته نازل کړي و نوح علیه السلام ته چسیری ستا امداد زکوم هغه انتقام کسات په دوی څو وخت سي مګر دا نو یو طرز لري طریقه هغه طرز دادی چې عمل وک فاوحینا نو موږ وحی وکړل وحی مون نازل کړ الیه و جنوح علیه السلام ته اندارک چې اسنع ته جوړک الفلک کشتی ته کشتی جوړک باعیوننا پسترګو کې زموږ باعیوننا پسترګو کې زموږ سترګو په څمراد نظارت دی لکه یو څوک چې تعمیر جوړوي یو غټ مهندس انجینر پر مسلط یا غنو هلته پر مقرر پاوته کې پلار راځي بیا یې ګوري برای مشتریان ته دا ځای ورداس کړه ورداس کړه مشتریان خو خپل ځای کې فقط خښتي شو ولې زده نو نقشي خو دسه دی پورته کولې نقشي خو د اوغه نقشګر کار دی نو دا تعمیران چې پورته کیږي تر نظارت دغه د نظارت څخه نو تعبیر په اعیون وکي زموږ تر سترګو لاندې ما نه زموږ تر نظارت او تر څارنې لاندې زه به درشم ته جوړاوه الله فقط ورته وایي ان داس وحی مرتو کړی اسنعی چې تجوره کال پول کښتی باعیوننا په نظارت کې زمر په څارنه کې زمر او وحینا او په امر سره زمر دا امر ما در فکر دی چې دا کار وکم فاذا هغه وخت جاء شراس امرنا امر د عذاب زمر دا خو موږ د کښتی د جوړولو ورته وکړه او دا په شتول چې فاذا هغه وخت جاء شراس امرنا هغه امر او حکم زمر چې موږ د عذاب د پاره ساجرو چې عذاب پر ورزه په هغه وخت کې چې به کښتی ته ځان بیره سوانو دا خبرداري مو مر سره ورکینو فاذا وخت جاء شراس امرنا هغه امر زمر چې موږ امر ساجرو په چا سره په عذاب سره کته نو داغه بنو څ نقش معلومی چې علی امر د عذاب کوي یا نه کوي نقش ورته شی وفارت تنور وفاره او چرا او خټ کیج ال تنور او تنور تنور د امر څه سیم تنور ول د ډوډۍ چې پکښې کې پخېږي تنور خو نو چې دی چې اور پکښې کې بلیش بیغه د وې امکان نسته پکښې چې وبې دلته پیدا شي داغه نقش علی ورول چې په کور کې په تنار کې او برا وګورې لزغل د کښتې ځان نه سوا چې بالا د عذاب کې سلا ساجر سوي ده کنه د علی په اوامر څوک خبرې چې امر د عذاب ساجر کې ا دا نقش ورته کښې شول چې دا امر د عذاب راسي وفاره او راو خټ کیږي په ور چې دی هغه د جوش ته وکی لا کټو چې ایش چا هغه پکښې پر لا اوري وفاره او راو خټ کیږي ال تنور تنور نو برا څه چم وکړه چې د امر راسه او په تنور کې اوبه راپورته شي فصلک ته داخل که فيها په دغه کښتۍ کې من کل د هر قسمه څخه زوجین دوه زوجین جوړه تزوج جام دغدا تسنيده نو زوج خو جوړه ته وای دا مروشه چې دا دواړه زوجین دي مان دا من کلین چې دي دا عبارت ار قسم څخه فسلوک ته داخل کپیا په دکشتي کې من کلین دا ار قسم حیوان څخه څوک داخل ک زوجین جوړه داخل دا زوجین د سنی چې تګوی درې جوړ کوم اسنینه دوا ده نه بس فقط یو لري یو شزه اغم د ګرد دنیا حیوانات نور یادی تفسیر شته په استور سره لیکي چې هغه حیوانات چې په اوبو کې گزارنه سکوي هغه حیوانات تر سره وخې جوړ دی یا بل ګرد حیوانات نو چغال ته څه کوي مړی څه کوي چې د انسان ضرورت اړه ور سره لري لکه د سیپ د سیسه په کاری چې اوشه په کاری غوا په کاری چې بسه په کاری چې بزه په کاری ده دغه څه څه شیان چې دي چې خونونه د نوشته دنیا ګرد حیوانات ته جوړه جوړه پکښ کې ځای وي د بنسونه کښتۍ خو لکه کوټه دونه کښتۍ بي دغه بلا غټي نو یا چې هغه د ضرورت سره د انسان ورسره مرتبط وي د دغه حیوانات څخه فقط یو نه شته یې نه روشته بس دغه سره وخې ژوند من کلین دا فسلوک ترجمه خو مزه سره فسلوک ته داخل ک فيها په دغه کښتۍ کې من کلین د اره قسم څخه زوجین جوړه و ام اسنین دوه د اسنین د زوجین لپاره تاکید شو و اهلک او ست اهلم در سره داخل کده خپل کورنی جنو برکشتي تر سره وخی شو مگر په اهل کې بغیر د نه خیشه الا من مگر نه اغه څوک سبق چې در مخه چلی دلی دی علیه پر دبان القول قول ابر د عذاب منهم د استاد اهل څخه دا غستا په اهل کې څو د کسان ست چې پرغو وخت را د عذاب یې سره وته دا چې کشتي تر سره ونه خیشه دا نو یو د زوی کنعان چې ایمان نه راو بل خپل د نوح علی السلام کورواله و د کنعان مور واغلن میدل دغه دوه چې پر دې په خپل افیسه لاسه ول چې دا په دغه توفان کې ورسره غرقیږي هلاکیږي په دغه باندې تر سره خیژین الا مگر نبی خیژی من هغه څوک سبق چې در مخه چلی دلې دی علیه پر دبه نه چې چلی دلې القول په سلام د عذاب منهم دغه کورنی سخته د اهل سخته د نبیانو خونو چې دی وای دی په دغه خپل امت باندې تر مور پلار ډیر مهربان نو چې ارسونه بد زوی چې د پلار په مخ کې ورته الله علیه عذاب ورکه خدای د خمخایب چې غخیش نو خمخایب شفاعت کوي نو الله عزوجل خو عالم الغیب دی باره نو د تل ګوره ستا خو خپل مت غونه وسیله ده چې دلته بره غرکیج بره به ته چې الله پاک پرې دې دا به مجغ نه لري ولې خو مخ کې تا درخواست پیښ کیږي ته رب نصرنی یا لازمه امداد وکړه په انتقام کې نو چې خواست یو کې خواست دې قبول شي به نو زری نه حساب وي ولا تخاطب تب مخاطبه نکای مکالمه و خبری بنکای نیز ما سره فی الذین یعنی فی انجاء الذین بخلاصول کی دوغه خلق ظلم مو ظالمان بیا بیره بخلاصول کی کوشش نکای چې زاری کی چې اعلی پاکستان بندگان رحمت پر وکدا خپل علاقه بیا دا کی بنک په ترجمه پوس واس ولا تخاطب مخاطبه د چا سره مکالمه او خبري کول وي زو د مخاطبه سره کو مکالمه کو ولا تخاطب ته خبري مکه ونې زما سره فلذین یعنی په خلاصولو کې دوغه خلق ظلم او ظلم کړی دی ولی انهم مغرقون دغه وجه دغه د چې انهم به شک دی مغرقون غرق کیږي خامخای لا پاک غرقین وغه به نه خلاصي ادا خو ورته ول اد چې مطلب بره په دغه وخت وروخې چې په تنور کې وبره پورته شوی او چې ورخېږي خپل کورنۍ او داسې خلک به در سره وخې چپ له دغه سوچ پر دې پیسې الله سره دا بنه در سره پرېږي الله ته دا ظالمان وس چې وروخه کنه به څه وکړي فإذا هغه وخت استویت چې ته برابر شې معنا کښې نستلې انت ته ومن او هغه څوک معک چې تاسو ردی چیرې کښې نستې چیرې برابر شې عدل پل کې پر کښتۍ استوا پرې شي باندې ناسته بولي نو الله پاک چې بار خو ورته چې کښتۍ ته وخته تاسو باره به روکرا سره کښېني ګرده ده نو چې ته وده خپل ملګري کې ګرده ده چې دا مؤمنان چې کښېنستاست بارونه د الله یو حمد ادا کړه نو چې الحمدلله چې دا کښتۍ یې راته وویل مخکې مو جوړه کړې که دا نه وای خو اوس به موږ دغه په بوک چرپه کې وهلی نو نو الله پاک دغه سو ته فإذا هغه وخت استوی ته چې برابر سولې معنا کښېنستلې انت ته ومن او هغه څوک معک چې ستاسر ملګري دي دا مؤمنان چې دا ته چې برابر سواست کښېنستلاس عدل پل کې پر کښتۍ په قل نو ته ووایه الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين بارا الحمد ټول ثنا او صفات چې دي لله دا خاص الله لره دي الذي هغه الله نجانا نجا چې خلاصون یې راکوي نه و مشته من القوم الظالمین د دغه قوم ظالم څخه چې د دې چې خلاص کړو دا خپله دې ګدا مؤمنان سره کښېنو څه چې په ژبه سره پوهېږو دا چې کفریات یې کول هغه هغه دې پرېښو مشکښتۍ ته سره راړو دغه دې د حمد امر یې وه چا ته وکړي دا قبیلې ته به متوجه سمه پرادسې غه ده فقل ته وایه نو دا منج د نور مومنان جنوي امر چې به نبی ته وسی هغه نو برا امر و چاته دی واغه امت تم دي چې برا په حمد سره شروع کی حمدونه د الله تعالی واس پر دا خبره باندې نو د هر چا سره چې الله تعالی احسان کوي د مرز اخلاص کی د یو زحمت او د حکومت ته جنجال اخلاص کی نو حمد الله تعالی دی وای پس یا الله تعالی بل ادب ورشي و اذا خوشت کشتی ته وخیجه کشن استلی حمد بوا بیا خونو تو پن خلاصی جو برای بو بکشت سکشت سی نخمزه که بلای سکرمونی دلتا بیا داغ دعا وکا و قل توای و نح توای چرا بی ایز مهرب انزل تکشت که نیما منزلن مبارکن پا دا سکشت که ولو سر چاگه برکت ناکی نو د کشتی څخه خو نو ما ساده نه ده نو د ساده کشتی خو نو امنه خو ډیر مخلوق پکشي کیو چې د دې اوبو پر سر چې دا اوبو کشته کیږي زده کشتی چې بیا ځکه ته تا کیږي میا لا پک په امن مو تا کی چې په دغه ځای کې اوبو کشتی چې پانه شي نو په دغه ځای کې بیا خطر نشي پیش نو په دغه سو په دې کشته کول مو کشته کې چې کشته کول برکت نه کی معنا د امن او د خیر څخه ډک کینو نو وقلت وای په دغه وخت چې پن ختم شي و رب ای رب از ما انزل تکشته کینی ما منزلن دغه منزلن چې دی د مم په پیش د زی په زور دا چې دی بار مصدر د انزال په معنا سره راځي د مصدر معنا ورکی معنا کشته کی کشته کول انزل کشته کینی ما منزلن په کشته کول سره د کشته کول مبارکان چې برکت نه کشته کول نو دغه صیغه معنا خاصه د مصدر وخت و انت او تچی الله خیر المنزلین اغه خیر د چای منزلین د کشته کوونکو در ټول کشته کوونکو ته در ټول به تر کشته کوونکو در تا بل څوک شک شته کول نس کولای معنا په امن سره و انت تی الله خیر بهترین ی المنزلین در ټول کشته کوونکو چې دا څه کشته کول په دنیا کې خلک کولای سر تا شک شته کول نس کولای نو ته مرسته برکت نه کشته کول را نصیب کړه بل دې سدي په جنو لغتو کې په جنو قراتو کې منزل راغلی رب انزلنی منزلن مبارکن منزل چې کې بیان زاید کښته کې دوه زم راځي مستری معنا نه دم راځي کښته کول یا رب انزل کښته کې نه ما منزل نو دې زاید ته هغه زاید چې مبارکن برکت ناکي برکت ناکه زاید ته مورتا ک چاله ته شجون الله را نصیب کې ولې خو نو د وګو پر سر چې برار کړي خبر خدای خبر په کوم ځای برات تاسو انو برار په داسې برکت ناکه زاید کې متکه دوه ترجمه سی کې اصل خودل ته وس منزلن کلی دی هغه مصدری معنا یې مراد چې موږ کښته ک منزلن په کښته کول سره مبارکن برکت ناک نو دا خود رجی زی پر دنوح علیه السلام دا مختصر قصه ذکر شو الله پرمی این نبی شک فی ذعی که پا دا قصه که دنوح چی تسی وارد لآیاتین پا دی که آیاتون نجی نخشی دی قدرت دا الله پا دی که نو یوا نخشی دی نخشی دی اغا نو کم اجی دی مثال پا تو یوا نخشی دا چی رسول نو پکش را لیرل سوی خدا غدی نوح علیه السلام خواله ما دی ویجی ارسل ناموش پر رسالت ویجی نوح علیه السلام خدا غدی دا رسول لیجل نو دا یو نبلا دا کار دی نوح علیه السلام اغدی راجل سودی محمد علیه السلام تو راجل سودی تیسی ویلو اش دا غلط خبر دا تا کمی خواه تا رسول سی خواه غم دی دا یاو بل خبر دا سوال پکشی که چی د ایماندار خلاص اول هغه چې تاسو وجد چې کشتی علی د الله پاک ورته فرمایله چې دغه مؤمنان چې نجات ورکاو اسباب په نوح علی السلام برابر کړل او دا چې مخالفین و دغه هلاک نه وکي خدای په ضرور باندې توپان راغلی بل نقشه دا ده چې دغه او به چې د دې سنو چې باران په یو غړي کې وسودانو بر می اش چې ونیول چې دون او براس چې د چور په تنور کې بر او غړي بس وخت غړې په پټ تکشتی ته خلق وخیشه بالام ځکه ګرد او باخلی چې او قشبار غرونه په شکل ډوب سره دا رقم نو دا عذاب نو دا عذاب چې راځي د سره لپاره له خدا خلقو د الله تعالی غ وحدانیت نه منې دا بل نه خشرا لپاره وحدانیت بجې د الله تعالی کله ایس په خبره پوس وست نو دا آیات چې د ذکر کې شپې کې ډېر عالمي چې د لپاره د چا د الله پاک د وحدانیت د قدرت لکه د څوس وی د رسول یې رل او بیا ته هغه د رسول سره چې هغه دل یې دا هغه ایماندار چې ملګری و دوغو نجات بیا هغه مقابله چې د ده کوله منکرین دوغو تباه کول او بیا د عذاب په سره کم په یوه پله دفعتن راوستل خو دا ګرد د دې نښ دي چې د دغه ذات عبادت باید وکړل شي دغسې کارونه کولی شي نو ان بې شکه فی ذلک په دغه مذکوره قصه کې له آیات دلائل دي یو دلیل نه و ان کنا لمبتلین و این به شک دغه این چې دی مخفف د مسقلس اصلی این نه هو دی به شک شاندات و این به شک کنا الافا کوی مجو لمبتلین امتحان کوون کې د خلګرای په دغه قصه کې چې سیوار په دې کې امتحان و